और बादलों की गरज उसी की तस्बीह और हम्द करती है, और उसके रूप से फरिश्ते भी तस्बीह में लगे हुए हैं, और वही कड़कती हुई बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें मुसीबत बनाकर गिरा देता है। और इन काफिरों का हाल यह है कि ये अल्लाह ही के बारे में बहसें कर रहे हैं, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है।